Nawet o 300. Smartfony i laptopy taniej nawet o 400. A telewizory taniej nawet o 1000 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 16 lutego. Minęło południe. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. Nie żyje Jerzy Gruza, twórca seriali Wojna domowa i 40-latek, zmarł w wieku 87 lat. Rozszczelniona instalacja gazowa i ewakuacja kilkudziesięciu osób w Łodzi na stacji paliw. Auto wjechało w dystrybutor gazu. W serwisie też ostrzeżenia przed bardzo silnym wiatrem. W górach osiągnie ponad 100 km na godzinę. Na początek bardzo smutna informacja. Nie żyje Jerzy Gruza, reżyser, scenarzysta i aktor. Twórca kultowych seriali Wojna domowa i 40-latek, zmarł w nocy w Warszawie w wieku 87 lat. Tak Jerzego Gruzę wspominał kilkanaście minut temu na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia Wojciech Mann. Postać wieloformatowa, barwna, dowcipna. Miałem też ogromną przyjemność współpracować z nim przy jednej z jego produkcji. No, ogromna strata. W serialu 40-latek 20 lat później Wojciech Mann zagrał zięcia tytułowego bohatera. Jerzy Gruza przez wiele lat pracował m.in. dla Telewizji Polskiej, gdzie reżyserował spektakle Teatru Telewizji. W 2017 roku podczas 42. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni za całokształt twórczości został uhonorowany platynowymi lwami. Groźny wypadek na jednej z łódzkich stacji paliw. 25-letnia kobieta cofając auto wjechała w dystrybutor gazu. Ewakuowano 65 osób. Na miejsce wezwano policję i straż pożarną. Radosław Gwiz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi mówi, że kobiecie grożą konsekwencje prawne. Wezwani na miejsce strażacy zamknęli główny zawór gazu, zapobiegając niebezpieczeństwu. Okoliczności tego zdarzenia pod nadzorem prokuratora wyjaśniają łódzcy policjanci. 25-latka może odpowiedzieć za nieumyślne spowodowanie zagrożenia katastrofą. Za taki czyn grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Na miejscu wciąż pracują policjanci, a ewakuowane osoby wróciły już do swoich zajęć. Na półmetku ostatniego turnusu ferii w Bieszczadach wciąż zimowo. Jerzy Godawski, dyżurny GoPro w Sanoku, mówi, że turyści nie powinni sugerować się warunkami, które widać w dolinach. Śnieg jest mokry w uszczykach górnych, 26 cm. Na Połoninie Wetlińskiej jest minus 4, południowy wiatr 90 na godzinę, widzialność jest ograniczona do 50 metrów. Śnieg jest przewiany, średnio jest 35 cm, w miejscach nawianych metr i więcej. Z dolin to może nie wygląda, że tak tam jest, ale jest regularna zima. Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem na południowym wschodzie Polski. Może wiać z prędkością ponad 100 km na godzinę. Najsilniejszy jest prognozowany w nocy. Mocno wiać będzie też nad morzem i w Sudetach. 81 lat temu urodził się Czesław Nieman, jeden z najważniejszych i najwybitniejszych twórców muzyki w Polsce. Artysta przyszedł na świat w Starych Wasiliszkach, niedaleko Grodna na Białorusi. W miejscowym kościele, gdzie został ochrzczony, zostanie odprawiona msza, a w lokalnym muzeum zostanie otwarta nowa ekspozycja. Z Mińska Włodzimierz Pac. Muzeum Czesława Niemena znajduje się w jego domu rodzinnym. Dzięki staraniom ambasady Polski na Białorusi i wsparciu finansowym Narodowego Instytutu Polonika udało się wyremontować jego dach. Artur Michalski, ambasador Polski na Białorusi, powiedział Polskiemu Radiu, że muzyka Czesława Niemena jest ceniona również na Białorusi. Podczas ostatnich uroczystości związanych z 11 listopada w Mińsku w Teatrze Wielkim była wykonana suita niemenowska, aranżacja 5 znanych motywów piosenek Niemena. To wykonanie bardzo duże wrażenie zrobiło na publiczności, która wstała z miejsc, oklaskiwała. Czesław Niemen urodził się jako Czesław Wydrzycki w 1939 roku w Starych Wasiliszkach w ówczesnym województwie nowogródzkim. Po II wojnie światowej ziemie te znalazły się w granicach Białorusi. Jego rodzina wyjechała do Polski w 1958 roku w ramach ostatniej fali wysiedleń Polaków z terenów ówczesnego Związku Radzieckiego. Włodzimierz Pac, Polskie Radio Mińsk. Czterech Polaków wystąpi w finałowej serii konkursu lotów narciarskich w Bad Mittendorf w Austrii. Po pierwszej serii prowadzi Austriak Stefan Kraft, który wyprzedza Japończyka Ryoyu Kobayashiego i Słoweńca Timiego Zajca. Kamil Stoch jest czwarty, Piotr Żyła dziewiąty. Na 21. miejscu plasował się Jakub Wolny, a Aleksander Zniszczoł jest 28. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Thank you. Niedzielne popołudnie pochmurne na północy i zachodzie i tam przelotny deszcz. Na pozostałym obszarze na zmianę chmury i rozpogodzenia i wszędzie wietrznie. W górach prędkość wiatru może w porywach przekraczać 100 km na godzinę. Od 5 stopni na Podlasiu do 10 w centrum i nawet 15 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Halo, halo, mówi Jan Emil Młynarski. Szanowne panie i szanowni panowie. Już dziś, około godziny 13, audycja Dancing Salon Ulica z udziałem publiczności na żywo z Nowego Światu 63. Tematem audycji będą polskie standardy jazzowe dwudziestolecia międzywojennego we współczesnym ujęciu z gościnnym udziałem Moniki Bożym. Do usłyszenia. Autopromocja. Prawie 6 minut po 12. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. Elżbieta Malinowska i Katarzyna Borowiecka przy mikrofonie. Dzień dobry. W kinach od piątku nowy film Gaja Ritchie, o którym i o filmie i o Gaju Ritchie porozmawiam dzisiaj z Łukaszem Muszyńskim, krytykiem filmowym z portalu filmweb.pl. W tym tygodniu także premierowo można było zobaczyć powrót serialu na podstawie książki, która stała się światowym fenomenem, o genialnej przyjaciółce, autorce Elenie Ferrante i o Neapolu, opowie dziennikarka filmowa Małgorzata Steciak. I pojawią się także muzyczne jaskółki zwiastujące nie nadejście wiosny, ale ciekawe premiery bliższych i dalszych tygodni. I to jest w dużym skrócie nasz plan na dziś. katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. polskieradio.pl, ukośnik trójka, tutaj w zakładce audycje mogą nas Państwo znaleźć. Podcasty polskieradio.pl, tam też znajdą Państwo archiwum ABC Popkultury i podcast popkulturalny. I jest też oczywiście facebookowy fanpage audycji ABC Popkultury. No i nie miałam wątpliwości, od czego zacząć muzycznie nasze dzisiejsze spotkanie. Fool me just no time to die. W piątek usłyszeliśmy po raz pierwszy ten utwór Billie Eilish z bratem oczywiście do 25 Bonda, Nie czas umierać. To jest moim zdaniem taki utwór, który może się liczyć w przyszłorocznym rozdaniu oscarowym. No to wiadomo. Dzień dobry Państwu. Dwie ostatnie piosenki bondowskie, jak wiadomo, zgarnęły Oscara, więc wypadałoby podtrzymać tę złotą serię. Wydaje mi się, że Billie Eilish fajnie połączyła swoją stylistykę, no i jakby z, wiadomo, ze stylistyką narzuconą przez film, do którego śpiewa, czyli Jamesa Bonda. Tak, ładny utwór. Tak, to bardzo zwiewny. W kwietniu się przekonamy, czy atmosfera tego utworu będzie się również przekładać na to, co się będzie działo w filmie, a ten głos, który Państwo już usłyszeli, to Łukasz Muszyński, krytyk filmowy z portalu filmy.pl. Witam serdecznie. To witamy się oficjalnie. Zanim przejdziemy do tematu Dżentelmenów i Guya Ritchie, to już anonsowałam, robiąc wstęp do audycji, to muszę Cię zapytać też na koniec tego tygodnia szalonego dla wszystkich osób, które zajmują się mówieniem o filmie zawodowo, bo no, poznaliśmy laureatów Oscarów, dzień wcześniej Independent Spirit Awards i zapytam nie o komentarz ogólny, ale zapytam, która nagroda najbardziej Cię ucieszyła? Albo który moment gali Cię ucieszył? Ucieszyło mnie między innymi pojawienie się Eminema, który łaskawie po ilu? 17 latach zjawił się wreszcie na gali oscarowej, żeby... Zmył z siebie winę nie pojawienia się po odbiór Oscara. Podobno nie pojawił się w 2003 roku, bo twierdził, że na pewno tej statuetki nie dostanie za piosenkę Lose Yourself do 8 mili. Wtedy statuetkę odebrał współproducent i niespodziewanie nagle jest w Dolby Theater. Do samego końca organizatorzy ukrywali jego pojawienie się. Podobno gdyby cała sprawa wyciekła do mediów, Eminem, jak to on, odwołałby pojawienie się, ale było i nawet Billie Eilish, która przypuszczam, że urodziła się wkrótce po tym, jak Eminem dostał tego Oscara, skakała na sali do utworu Lose Yourself. Także to było miłe. No i oczywiście Oscar dla Parasite. Bo jednak, no to jest ważne wydarzenie, kiedy film spoza Stanów Zjednoczonych, film nieanglojęzyczny zgarnia główną statuetkę. Trochę to odświeżyło Oscary. A fakt, że to była ceremonia z najniższą oglądalnością w historii, no cóż. Oczywiście to świadczy również. Okrytne. Tak, no być może w związku z tą ostatnią niespodzianką w przyszłym roku publiczność będzie oczekiwała też trochę więcej niespodzianek od Akademii. A my teraz przechodzimy do premiery tego tygodnia, Dżentelmeni, Guya Ritchie, ale zanim film, ponieważ Guy Ritchie to jednak jest postać bardzo ciekawa, jeśli chodzi o tę mapę światowego kina współczesną, przez ostatnich powiedzmy 20 lat, to porozmawiajmy najpierw, zanim opowiemy Państwu o Dżentelmenach, o tym, kim jest Guy Ritchie i co charakteryzuje jego kino. Kim jest Guy Ritchie? Guy Ritchie jest reżyserem, który zadebiutował w 1998 roku filmem Porachunki. To był niskobudżetowy film gangsterski, którego producentem był wówczas równie młody i rzutki Matthew Vaughn, dzisiaj uznany twórca filmowy. Guy Ritchie szukał finansów, znajdywał je kropeczka po kropeczce, tu się ktoś dorzucił, tam się ktoś dorzucił, tutaj Sting też się zgodził wystąpić i przy okazji dołożyć kilkaset tysięcy funtów. No i ten niskobudżetowy film okazał się gigantycznym przebojem komercyjnym. Podbił nie tylko Wielką Brytanię, ale i cały świat i sprawił, że Guy Ritchie dwa lata później pojawił się z kolejnym filmem, Przekrętem, tym razem już z większymi gwiazdami w obsadzie. Z hollywoodzką obsadą. Z Bradem Pittem przede wszystkim w roli głównej. Porachunki oczywiście też wylansowały kilka nazwisk, przede wszystkim Jasona Statama, dla którego to był debiut aktorski. Dzisiaj to wielka gwiazda kina akcji. Vinnie Jones, znany wówczas przede wszystkim jako bardzo brutalny piłkarz. W tamtym filmie również pojawił się na ekranie w świetnej drugoplanowej roli. No i kilka przyjaźni się chyba wtedy narodziło. Guy Ritchie był przecież świadkiem na ślubie Vinniego Jonesa. Jason Statham do dzisiaj jest jego najlepszym kumplem i właśnie nakręcili nowy film zatytułowany Cash Truck, który będzie miał premierę w styczniu przyszłego roku. Czy to jest ten film, który jest remake'iem francuskiego? Remake'iem francuskiej produkcji, chociaż podobno bardziej inspirowany niż czysty remake, znając Guya Ritchiego, pewnie tam mocno namiesza i dołoży swój szalony styl. No właśnie, co wyróżnia twórczość Guya Ritchiego? Do tego właśnie też zmierzałam, ponieważ to jest reżyser, który się podpisuje bardzo wyraźnym charakterem pisma, jeśli chodzi o montaż, jeśli chodzi o poczucie humoru, z którym pokazuje pewne sytuacje. Tak, można powiedzieć, że duża część jego filmów charakteryzuje się takim montażowo-operatorskim ADHD. Czyli musi być szybko, dynamicznie, różne plany czasowe, bardzo błyskotliwe, momentami wulgarne, wulgarne poczucie humoru i barwna galeria postaci. Te pierwsze filmy Guya Ritchie'ego, jak wiadomo, to były produkcje gangsterskie. Potem Guy Ritchie związał się z Madonną, jego kariera... Niektórzy złośliwie rzeczywiście mówią, że to był zaszkodziło mu trochę. Tak, tytułowano go panem Madonną. Trochę zaszkodziło, bo rzeczywiście filmy stały się gorsze, zwłaszcza jeżeli przypomnij sobie Rejs w Nieznany, w którym wystąpiła Madonna w głównej roli. Ten film miał Złote Maliny i do dzisiaj jest uznawany za jeden z gorszych filmów XXI wieku. Po rozwodzie Guy Ritchie zgarnął coś koło 60 milionów funtów od swojej byłej małżonki, więc finansowo wyszedł na tym świetnie, ale artystycznie też poradził sobie, bo przecież powrócił z fantastyczną rock'n'rollą. To był również powrót do klimatów gangsterskiego Londynu, mrocznego podbrzusza stolicy Wielkiej Brytanii z Gerardem Butlerem i Tomem Hardym. No i pojawiły się też bardziej komercyjne filmy w jego życiu. Dwa bardzo kasowe tytuły, czyli Sherlock Holmes i Sherlock Holmes Gra Cieni. Dwa bardzo niedocenione tytuły, które lubię, czyli Kryptonim Uncle oraz Król Artur. No i największy hit kasowy w jego historii, w którym złośliwi twierdzą, że w ogóle nie czuć Guya Ritchie, czyli aktorska wersja Aladyna. I też mam wrażenie, że w ogóle Dżentelmeni, o których będziemy za chwilę rozmawiać, są swego rodzaju odreagowaniem Aladyna przez Guya Ritchiego, jakimś przepracowywaniem kryzysu wieku średniego, bo nie wiem, czy się zgodzisz, ale w ogóle główny bohater tego filmu, czyli Mickey Pearson, jest alter ego dla mnie Guya Ritchiego. Obaj są panami po 50, którzy w bardzo młodym wieku rzucili szkołę, żeby zajmować się interesującymi ich pasjami. Obaj... Różne są to pasje, różne ale... są to pasje. Jeden handluje marihuaną, drugi jest reżyserem filmowym. Obaj dzięki ciężkiej pracy, tupetowi, zajęli bardzo wysoką pozycję w swoich środowiskach. I obu w pewnym etapie ich życia zaczynał skarżyć o tym, że pieniądze i właśnie już taki słuszny wiek troszeczkę zmiękczyły ich. I zarówno Mickey Pearson, jak i Guy Ritchie w Dżentelmenach potwierdzają, że chociaż może są ze starej szkoły, ale przywalić na odlew to oni wciąż potrafią. Potrafią, ale ja wiem, że ty już byś chciał porozmawiać o Dżentelmenach, a ja bym jeszcze na moment wróciła do tych największych kasowych hitów, bo oczywiście kino gangsterskie. Za to kochamy Guya Ritchie. Sherlock Holmes i Sherlock Holmes Gra Cieni z Robertem Downey Jr. to też dla niego był wielki powrót na duży ekran, prawda? Bo to było jeszcze zanim ten światowy fenomen pod tytułem Kinowe Uniwersum Marvela też się rozkręcił. I to było jakoś mniej więcej w tym samym czasie, kiedy Robert Downey Jr. zaczynał z Iron Manem i zaczynał z Sherlockiem Holmesem. A to są bardzo udane też dwa filmy. Bardzo udane filmy i w ogóle też można je zestawić z Królem Arturem, ponieważ we wszystkich tych trzech produkcjach Guy Ritchie bierze jakąś ikonę brytyjskiej popkultury i przerabia ją pod swoją wrażliwość i pod swój rodzaj kina. W Sherlocku Holmesie genialny detektyw, który do tej pory kojarzył się jako facet, który siedzi w fotelu, pyka fajkę przy Baker Street 22 i rozwiązuje zagadki. Dokładnie. Tutaj zamienił się w gościa, który biega nocą po uliczkami Londynu, bije się na pięści, jest w ogóle mistrzem kina akcji. Podobnie było z Królem Arturem, który nagle stał się mistrzem karate i w ogóle jeszcze prowadził też agencję średniowieczną. Średniowieczną agencję towarzyską. To Charlie Hunnam, który też pojawia się w Dżentelmenach. Widać, że to jest kolejna taka męska przyjaźń, która narodziła się na planie jednego filmu, żeby potem ewoluować przy następnym. To jeszcze jedna ta przyjaźń, mam wrażenie, że się pojawi, kiedy już dojdziemy ostatecznie do Dżentelmenów, ale jeszcze jeden film, o którym muszę wspomnieć. Wychodząc z kina, wtedy pobiegłam od razu po ścieżkę dźwiękową i słucham jej namiętnie od tamtej pory i nigdy mi się nie nudzi. Zaraz powiem, o co chodzi. Natomiast też jest to taki bibelocik filmowy, bardzo w stylu Guya Ritchie i tak samo jak chodzą słuchy i cały czas czekamy na jakieś ostateczne potwierdzenie, czy będzie kontynuacja Sherlocka Holmesa z Robertem Downeyem Jr. i Judem Law, przypomnijmy również roli Watsona, tak bardzo jestem ciekawa, czy Henry Cavill, Armie Hammer, Alicia Vikander i Hugh Grant, bo tam też się pojawił, wrócą kiedykolwiek do kryptonimu Uncle. No ja marzę o tym, bo to jest w ogóle film, który mi się strasznie podobał i bolało mnie serce, kiedy widziałem te koszmarnie niskie wskaźniki box-office'u, bo film się po prostu nie sprzedał, kosztował 90 milionów. To było bardzo zaskakujące. Bardzo zaskakujące, bo ten film jest po prostu czystą audiowizualną przyjemnością. Tam wszystko jest tak dopieszczone od strojów, gadżetów, okularów przeciwsłonecznych, które bohaterowie noszą, że wygląda to tak, jakby Tom Ford po prostu był tam na planie i doradzał Guyowi Ritchiemu. Guy Ritchie odświeżył kolejną znaną kiedyś markę, tym razem serial szpiegowski z lat 60., 70., o ile się nie mylę, i to też jakby znowu nagiął pod swoją wrażliwość. Tam też mamy i zabawy chronologią, dziwaczny, bardzo energetyczny montaż. Mi się to świetnie oglądało. No ale cóż, często jest tak, że w ogóle kariera Guya Ritchiego troszeczkę przypomina sinusoidy. Najpierw jest wystrzał w górę, a potem nagle upadek na podłogę, a potem znowu wstaje z desek, podnosi się i kręci świetny film. No i na szczęście te dwa ostatnie filmy, jeden był sukcesem komercyjnym, drugi artystycznym, pokazują, że Guy Ritchie jeszcze się nie poddaje. Wciąż jest w formie. Rozkłada broń. Tak, i to porównanie jego drogi i drogi bohatera Gentlemanów, twoje autorskie, wydaje mi się bardzo trafione. To teraz my tak stopniujemy napięcie w tej rozmowie i właściwie ta rozmowa ma taki sam montaż praktycznie jak filmy Guy'a Ritchie, to posłuchajmy teraz muzyki. Sięgniemy po ścieżkę dźwiękową właśnie filmu Kryptonim Uncle, znakomitą. Daniel Pemberton, autorska ścieżka dźwiękowa, ale także dodatkowo fantastyczny zestaw utworów z różnych okresów historycznych i z różnych stron świata, ale posłuchamy Daniela Pembertona, a za chwilę porozmawiamy o Gentlemanach. Thank you. To oczywiście muzyka Daniela Pembertona, znakomita ścieżka dźwiękowa, gdyby Państwo jeszcze na nią nie natrafili, to bardzo teraz proszę zanotować sobie kryptonim Uncle. I w ogóle ścieżki dźwiękowe filmów Guya Ritchie, to też jest osobny temat i warto też na to zwrócić uwagę i warto się w to wsłuchiwać. No absolutnie, to jest bardzo taki eklektyczny zawsze zestaw utworów, przez jakiś stary rock and roll, techniawy, oryginalną ścieżkę dźwiękową napisaną przez kompozytora. To świetnie, wydaje mi się, sprawdzałoby się na imprezach w ogóle. Guya Ritchie ma niesamowite ucho do soundtracków. No i też podobnie jest w przypadku Gentlemanów, gdzie na przykład pierwszy raz usłyszałem i zakochałem się w przeróbce piosenki Shimmy Shimmy Ya, Old Dirty Bastarda, tylko tym razem zamiast bitu sklejonego przez rezę mamy żywe instrumenty i taki chórek powtarzający Shimmy Shimmy Ya, Shimmy Shimmy Ya. Super. Myślę, że po seansie Gentlemanów też Państwo popędzą, a ja przynajmniej po kolejnym seansie, bo wybiorę się drugi raz na pewno, mam popędzę tak po ścieżkę dźwiękową, jeśli tylko już będzie dostępna w Polsce. Plakat tego filmu właściwie nawiązuje do Przekrętu. I z Kingsmanami mi się jeszcze kojarzył. To takie białe tło. No pewnie wynika to też w jakiejś mierze z tego, że Guy Ritchie wraca tutaj do swojego ulubionego świata, czyli właśnie zestawienie londyńskiego bohaterów w różnych pozach, w którym z jednej strony starzy wyjadacze walczą z młodymi wilkami rządnymi władzy, brytyjscy gangsterzy walczą z napływem zagranicznej bandyterki. Świat się oczywiście zmienia. No i w tym wszystkim musi odnaleźć się Mickey Pearson, Amerykanin, który przyjechał do Londynu, do Wielkiej Brytanii na studia, na renomowanej uczelni, ale stwierdził, że zamiast studiować woli handlować trawką i świetnie mu to wychodziło. No i spotykamy go w takim momencie życia, kiedy wszystko już osiągnął praktycznie, nic już nie musi. Ma miliony dolarów, ma doskonale zorganizowane przedsiębiorstwo i myśli sobie, że może już czas, żeby wreszcie zacząć cieszyć się urokami bycia w wyższej brytyjskiej klasie, wydawać te miliony dolarów u boku kochanej żony. No ale tak jak wspominaliśmy, gdy w grę wchodzą wielkie pieniądze i to jeszcze mające nielegalne źródło, zaczyna robić się niebezpiecznie. W ogóle miałem skojarzenie oglądając ten film z klasykiem brytyjskiego kina gangsterskiego z lat 80. Długi Wielki Piątek z Bobem Hoskinsem i Helen Mirren. Jeżeli nie widzieli Państwo tego, bo to nie jest szczególnie popularny film, to zachęcam, żeby go obejrzeć. Tam jest dużo jakichś takich podobnych punktów zbieżnych, jeżeli chodzi o fabułę. Powiedziałeś o tym, że bohater chce się cieszyć urokami już życia na odpowiednim poziomie i w odpowiedniej klasie, bo tam jest mnóstwo oczywiście psztyczków mniejszych lub większych, bardziej bolesnych, mniej bolesnych, właśnie wymierzonych między innymi w ten klasowy system Wielkiej Brytanii. W ogóle to jest tak, że te osoby będące bardzo przewrażliwione na punkcie poprawności politycznej, przed obejrzeniem tego filmu, Ministerstwo Zdrowia tutaj zachęca, Ministerstwo Zdrowia w osobie Łukasza Muszyńskiego. Tak, żeby napić się melisy albo jakieś leki uspokajające wsiąść. Bo dżentelmeni nie biorą jeńców, tam absolutnie dostaje się wszystkim. Próżniaczej arystokracji brytyjskiej i mniejszościom etnicznym. I są żarty pod adresem Brexitu i rozwydrzonej młodzieży, są żarty pod adresem mniejszości seksualnych, także Guy Ritchie nie bierze jeńców, ale właśnie dlatego, że wszyscy dostają po twarzy, nie można mu zarzucić, że nie wiem, jest homofobiczny albo rasistowski, a są takie krytyczne opinie, zwłaszcza na zachodzie pod adresem dżentelmenów. Moim zdaniem niesłuszne. Porozmawiajmy o obsadzie. Teraz mi się przypomniało, że pojawia się tam między innymi córka Stinga w dosyć istotnej roli, choć niewielkiej, która występowała pod pseudonimem muzycznym I Blame Coco. Bardzo dobra płyta. Tak. Szkoda, że zgadza się. Nic więcej. To prawda. Ale no, ja muszę wspomnieć przede wszystkim, bo oczywiście Matthew McConaughey jest w tej głównej roli z Charlie Hunnam, o czym już mówiliśmy, ale jest też Hugh Grant. To jest jego najlepsza rola od czasów drugiego Paddingtona. Tak. Hugh Grant w ogóle mam wrażenie, że im starszy, tym lepszy. I teraz bardziej się bawi grając rolę oślizgłych typów. I tutaj on z jednej strony jest właśnie takim skorumpowanym, pozbawionym etyki reporterem wynajętym przez pewnego magnata prasowego, a z drugiej strony jest też taką trochę Szeherezadą, nie wiem czy miałeś skojarzenie. Tak, jest narratorem tej historii. Jest narratorem tej historii, który wciąga widzów i bohaterów tego filmu w swoją opowieść. Ta opowieść pełna jest jakichś różnych, nagle niespodziewanych zwrotów akcji. Co chwila bohater Hugh Granta odbija od głównego wątku, żeby o czymś wspomnieć, albo podkręca na przykład jakieś wydarzenia, koloryzuje, podkoloryzowuje je, tak aby to było bardziej filmowo. Tam zresztą jest jeszcze taki bardzo autotematyczny wątek filmu w filmie, żeby za dużo nie zdradzać. Także obserwowanie go, słuchanie jego głosu, kiedy opowiadam tę historię, jest niesamowitą przyjemnością. Jest też oczywiście koncercik, jest oczywiście też Colin Farrell. Też w tutaj w obsadzie roli. Jest Jeremy Strong, którego znamy doskonale z serialu Sukcesja i dobrze widzieć go też na dużym ekranie i mam nadzieję, że to będzie trend, który będzie, będzie obowiązywał przez najbliższe lata. Michelle Docker w roli żony głównego bohatera. Tak. Co ciekawe, tę rolę pierwotnie miała zagrać Kate Beckinsale i podobno na 2 dni przed rozpoczęciem zdjęć zrezygnowała z udziału. I nagle zaczęły się nerwowe poszukiwania zastępczyni, ale znaleziono panią Docker, którą moim zdaniem sprawdza się świetnie. Też oczywiście znamy tę aktorkę serialowo, między innymi z Downton Abbey. Czy jest ktoś jeszcze, o kim warto wspomnieć? No, Heather Golding, znany między innymi z Crazy Rich Asians, wcielający się w chińskiego gangstera o ksywie Suche Oko. No to jest właśnie taki młody, bardzo ambitny smok, który marzy o tym, żeby przejąć władzę nad londyńskim półświatkiem, no i który dostaje lekcję, tak to nazwijmy, od Mickiego Pearsona, że jednak trzeba mieć szacunek do starej szkoły. Warto się, proszę państwa, na tę gonitwę załapać. I tego słowa gonitwa używam świadomie oczywiście, bo z jednej strony akcja, montaż, scenariusz, z drugiej strony musimy o tym wspomnieć, już kończąc nasze spotkanie, jak to zwykle u Guya Ritchie. Dialogi wypełnione absolutnie po mistrzowsku żartami, nawiązaniami. Nie wszystko się da przetłumaczyć. Ja rzeczywiście mam zawsze takie poczucie po takich filmach, że znając trochę angielski, jednak nie wszystko jestem w stanie wyłapać. I tutaj musimy oddać sprawiedliwość i pogratulować tłumaczowi, autorowi wersji polskiej tego filmu, autorowi napisów, Piotrowi Lickiemu, bo to bardzo dobrze się udało. Dialogi są rzeczywiście świetnie przetłumaczone i to jest też dobra sytuacja, bo bardzo często zapomina się o tłumaczach filmowych, którzy wykazują się niekiedy gigantyczną kreatywnością, zwłaszcza w przypadku żartów, które są nieprzetłumaczalne, bo wiadomo, są jakieś teksty pełne idiomów. No tutaj pan Piotr Licki dołożył do pieca. Wasza przepona będzie mu dziękować. Dziękujemy bardzo i my. I dziękuję, Łukasz Puszyński, krytyk filmowy, filmy.pl. Dziękuję bardzo. Do następnego spotkania. Do usłyszenia. Uptown got its hustlers, the Bowery got its bums, 42nd Street got Big Jim, a walker, he a bull-shooting son of a gun. Yeah, he big and dumb as a man can come, but he's stronger than a country horse. And when the bad folks all get together at night, you know they all call Big Jim Boss, just because. And they say you don't tug on Superman's cape, you don't spit into the wind, you don't pull a mask off that old Lone Ranger, and you don't mess around with Jim. I don't do that, dee-dee-dee-dee-dee. Well, out of South Alabama come a country boy, sitting looking for a man named Jim. I am a bull-shooting boy, my name is Willie McCoy, but down at home they call me Slim. Yeah, I'm looking for the king of 42nd Street, he drive on a drop-top. All my money and it may sound funny, but I come to get my money back. And everybody say, Jack, ooh, don't you know that you don't tug on Superman's cape, you don't spit into the wind, you don't pull the mask off that old Lone Ranger, and you don't mess around with Jim. I don't do that, I did, dee-dee-dee-dee. Well, a hush fell over the pool room, and Jimmy come popping in an awful street. Got a two-piece custom-made for you. Yeah, you don't tug on Superman's cape. You don't spit into the wind. You don't pull the mask off a old Lone Ranger, and you don't mess around with Slim. Mm-hmm. Jim z tej piosenki to co najmniej od dwóch sezonów Jim Hopper z serialu Stranger Things, o którym nowe wieści dotarły do nas w piątek razem z pierwszym tak zwanym teaserem, czyli mini zwiastunem czwartego sezonu serialu Stranger Things. Ja teraz przyznam się Państwu, że w życiu pozaradiowym śledzę z tygodnia na tydzień z wielkim zaciekawieniem serial The Outsiders, nominowaną w tym roku do Oscara z Cynthią Erivo w jednej z głównych ról, z Benem Mendelsonem na podstawie Stephena Kinga. I zanurzam się też w atmosferę dekadenckiego Berlina końcówki lat 20. w Babylon Berlin. I czekam bardzo na serial na podstawie powieści młodej irlandzkiej pisarki Sally Rooney, Normalni ludzie. Ta książka też niedawno ukazała się po polsku, a serial na jej podstawie reżyseruje znany Państwu z filmów takich jak Pokój czy Frank Lenny Abrahamson. I też książkowo od kilku tygodni wgryzam się w książkę album Czarne lustro po drugiej stronie. Czarne lustro, to już Państwo wiedzą, o co chodzi. To jest zestaw wywiadów i zdjęć z planu tego serialu, znakomitego, jednego z najlepszych seriali XXI wieku. Każdy z 19 odcinków jest tu omówiony, nie tylko przez dwójkę twórców, czyli Charlie'ego Brookera i Annabelle Jones, ale też na przykład aktorów Bryce Dallas Howard, John Hamm, Jodie Foster, Jodie Whittaker, Mackenzie Davis, Gugumbata Rowe, Alex Lothar, Letitia Wright i to jeszcze nie wszyscy oczywiście. Zapewne Państwo pamiętają, że Charlie Brooker mówił w wywiadach, że Czarne lustro pokazuje nam świat przyszłości, ale świat, który czeka tuż za rogiem. I ta książka jest świetnym dodatkiem do tej jednej z najciekawszych produkcji ostatnich lat. I mam dla Państwa kilka egzemplarzy, tak się znakomicie składa. katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. Proszę do mnie napisać. Przed nami piosenka wykorzystana w jednym z tych nielicznych odcinków Czarnego lustra, który nie zostawia nas w kompletnej rozsypce. Oczywiście The Smiths, Panic, ten utwór został wykorzystany w odcinku Hang the DJ, taki nosił tytuł ten odcinek. Słuchają Państwo programu trzeciego. Zanim kolejny gość pojawi się w studiu ABC Popkultury, to jeszcze ten smutny wątek. Jerzy Gruza zmarł dziś w nocy, jak wiemy. Mistrz telewizyjnej formy, reżyser takich pereł w historii polskiej telewizji jak Wojna domowa i 40-latek. Muszę przyznać, że bardzo jest zawsze smutno, kiedy odchodzą takie osoby, które rysowały mapę naszych kulturalnych fascynacji, także tych z telewizyjnej półki i pewnie będziemy wracać na antenie programu trzeciego w tym tygodniu do twórczości i do postaci Jerzego Gruzy, a teraz na moment chociaż wróćmy do jednego z tych jego seriali. Wojna domowa od wielu wieków trwa. Wojna na gesty, wojna na słowa, to każdy z domu na wyrywki zna. Co dzień od nowa, łubudu bum bum grum. Wybucha nowa wojna domowa, o byle co się robi ruch. Powody są śmieszne dość i nie warte nawet gry, a cały dom trzęsie się i w posadach swoich drży. Wojna domowa od wielu wieków trwa. Wojna na gesty, wojna na słowa, to każdy z domu dobrze zna. To oczywiście Wojna domowa, reżyseria Jerzy Gruza, scenariusz Maria Ziętarowa i to były lata 65 i 66, kiedy ten serial po raz pierwszy oglądaliśmy w polskiej telewizji, a teraz o zupełnie innym serialu. Zestaw powiększony. Program trzeci ABC Popkultury. Gościem naszym jest teraz Małgorzata Staciak. Dzień dobry. Dzień dobry. Małgorzata Staciak, dziennikarka filmowa, jeszcze warto dodać. I zanim przejdziemy do tego tematu, z powodu którego się spotkałyśmy, czyli serii, na razie będę tajemnicza, to jesteśmy oczywiście właściwie tuż, jeszcze cały czas żyliśmy w tym tygodniu tym, co się wydarzyło w Dolby Theatre w nocy z niedzieli na poniedziałek polskiego czasu, czyli Oscary, ale też dzień wcześniej były wręczone najcudowniejsze nagrody na świecie i najcudowniejsze nagrody w świecie filmowym, Independent Spirit Awards. Chciałam cię zapytać o to, co cię najbardziej ucieszyło, może tak, jako dziennikarkę filmową, filmoznawczynię Oscarowo? Także. Oscarowo, albo jeśli chodzi o Independent Spirit Awards. Znaczy, Oscarowo ucieszył mnie oczywiście ten Oscar dla Parasite, bo jest to, no to była niespodzianka, chyba jedyna taka duża niespodzianka gali, która była jednak dość przewidywalna. To rzeczywiście. Już nas tak przyzwyczaiła, że jakby że tak wiemy, było. Odhaczamy tylko te punkty na liście, bo zwykle wygrywają te osoby, które wiemy, że wygrają. Natomiast właśnie gala wspomniana przez ciebie, która się odbyła dzień wcześniej, prowadzona przez Aubrey Plaza, no to był jak taki oddech świeżego powietrza. Bo Independent Film Spirit Awards, które właśnie zaczęłam śledzić od ubiegłego roku, kiedy Aubrey Plaza zaczęła być gospodynią, no to jest zupełnie inny rodzaj nagrody, bo nie dość, że ta gala może być bardziej taka luźna i spontaniczna i te żarty są też bardziej ostre, ale wcale no może nie wulgarne. Natomiast jest tam znacznie więcej życia w tej gali i dużo pomysłów nieoczywistych. No tak jak w tym roku był sketch, którym gejowski chór z Los Angeles śpiewał Ode na cześć Lori Dern. Oglądając ludzi na tej scenie i na widowni, miałam takie wrażenie, że udało im się zebrać wszystkie filmy, które właśnie zostały przez Oscary niedocenione, nieoszlifowane diamenty. Ale też te, diamenty. Które zostały docenione, bo właściwie tak, tam tak, jest tak. Takie przemieszanie, że no właśnie chciałam, żebyś wspomniała no właśnie, o tych tytułach. Niby te tytuły mogą być te same, ale ta linia podziału jakoś w tym roku się wyjątkowo jasno tutaj usytuowała, bo mamy właśnie nieoszlifowane diamenty, kłamstewko, ślicznotki, takie filmy, które wydawało się, że są oscarowymi też pewniakami, że zdobędą nominację, a zostały przez Akademię kompletnie zignorowane. A tutaj oni sobie zrobili swoją imprezę, więc to wyglądało trochę jak... Ja bym się nie obraziła, jakby właśnie ten Independent Film Spirit Awards troszeczkę tak nam te Oscary zaczął wygryzać. Jeżeli to oznacza więcej luzu i więcej takiego przyglądania się temu, co się ciekawego dzieje w kinie amerykańskim, to jak najbardziej, bo Akademia jednak jest wciąż dość przewidywalna i skierowana tylko w jedną stronę. To prawda. Wycinek filmowej rzeczywistości, który Akademia dostrzega, mógłby być trochę szerszy, a jeszcze bym wspomniała o filmie Booksmart, który tak. Zbierał naprawdę świetne recenzje i wydawało się, że tam i obie młode aktorki i debiutująca w roli reżyserki aktorka Olivia Wilde, która tutaj rzeczywiście też pięknie się pokazała na tej gali, bo odbierała nagrodę za najlepszy debiut. I faktycznie ta kalifornijska bryza tam jest odczuwalna chyba w tym namiocie, w którym te tak, nagrody jest, są wręczane. Jest więcej luzu po prostu, jakiejś takiej radości, szczęścia i właśnie różnorodności. Bo dopiero oglądając tę galę przypomniałam sobie, ile jeszcze świetnych filmów powstało w tym roku, właśnie nawet Booksmart, który też jest taką petardą emocjonalną i w ogóle wspaniałą powieścią o dziewczęcej przyjaźni i o dojrzewaniu i niby też widzieliśmy to już wiele razy, ale po prostu Olivia Wilde tutaj taki pokazuje pazur i talent do inscenizowania pewnych sytuacji, że jakby też trzymam za nią kciuki, życzę jej jak najlepiej. To jest kolejna aktorka po Grecie Gerwig, która odkryła swoje nowe powołanie i z wielkim sukcesem, ale też wspomniałabym o Adamie Sandlerze, który... Jego przemowa. Wiele oczywiście osób mówiło o tym w nominacjach oscarowych, że zabrakło tej nominacji dla niego za rolę w filmie Nieoszlifowane Diamenty, braci Safdie. Może nie cytujmy przemowy, ponieważ ona, ale była znakomita, była długa, zawierała znakomita. Też dużo wyrazów na F. Natomiast bardzo mi się spodobało, jak wspomniał o tym, jak spotkał się z braćmi Safdie i potem uświadomił sobie, nie, to nie są bezdomni rabini, to bracia Safdie, reżyserzy i scenarzyści i montażyści, bo oni rzeczywiście robią wszystko. To też takie nazwisko, na które warto zwrócić uwagę i być może właśnie to dla Państwa podpowiedź, żeby zwrócić też swoją filmową ciekawość w stronę nie tylko tego, co na Oscarach, ale tego też, co właśnie na Independent Spirit Awards. Ale skoro już podsumowałyśmy nagrody, przejdźmy do serialu, bo spotykamy się tydzień po premierze i włoskiej, i europejskiej, i polskiej drugiego sezonu Genialnej Przyjaciółki na podstawie, to brzmi oczywiście trochę jak banał, ale bestsellerowej tetralogii Eleny Ferrante. I tutaj oczywiście wiemy, że Elena Ferrante nie zdradza swojej tożsamości, tak naprawdę nie wiemy, kim jest autorka. No ale uczestniczy dość aktywnie w przygotowaniach tego serialu, także scenariuszowo. I pierwszy sezon dostaliśmy nieco ponad rok temu. Nowe twarze na ekranie i Neapol z lat 50., tuż powojenny, odtworzony i historia dwóch dziewczyn, które dorastają w środowisku, no właśnie jakim. No właśnie ten Neapol, który filmowo znamy raczej z takich pocztówkowych, nasłonecznionych kadrów, pewnych kolorów. Tutaj było to duże ryzyko, bo ten Neapol przedstawiony w powieści Ferrante, zwłaszcza na początku, kiedy akcja rozgrywa się w takiej jednej bardzo biednej dzielnicy, no to jest szarość, smutek, ogólnie no środowisko nie za ciekawe. Przemoc także. Dokładnie, przemoc w stosunku do dzieci, do kobiet. Jest to taki świat, z którego właśnie bohaterki próbują się wyrwać od najmłodszych lat. To są dwie bardzo bystre dziewczynki, Elena i Lila, które pochodzą właśnie z biednej dzielnicy i odkrywają w sobie pasję do nauki. I poprzez tę naukę będą razem z siebie motywować i próbować właśnie no, jakby mieć lepsze życie. To jest chyba to, co można najmniej i najprościej o tym serialu powiedzieć, bo i o książkach też, bo to jest jednak bardzo gęsta, zniuansowana historia przyjaźni, która się rozciąga no, na całe życie. I jest pełna no, takich zwrotów akcji, bycia ze sobą blisko, ale też odpychania się, rywalizacji, wspierania się. Jest to wszystko takie bardzo skomplikowane i bardzo bliskie życia. To jest chyba największy atut tej historii. Ta przyjaźń między nimi rzeczywiście ma wiele odcieni, wiele kolorów i bardzo długie spektrum, powiedziałabym, rozciągłość od bardzo intymnej bliskości przyjacielskiej po nienawiść też chwilami, zazdrość. Zazdrość, takie te emocje no, bardzo bliskie prawdziwemu życiu, no bo tak. Lila jest bystrzejsza, Lila jest tą genialną, teoretycznie tą genialną przyjaciółką, chociaż też ten tytuł, no tutaj Ferrante się nim bardzo ciekawie bawi, ale pochodzi z biedniejszej rodziny i rodzina nie wierzy w jej potencjał, nie chce, żeby ona się uczyła, więc ona jakby zawiesza naukę Lenu, która jest wciąż też utalentowana, ale no jest, nie jest genialna, nie ma tego takiej iskry, którą ma jest Lila. Jest cały czas ten kompleks pewien, prawda? Tak, że to ja byłam tą gorszą. Ona właśnie czuje się gorsza, ale jest bardzo pracowita i ona właśnie dostaje szansę, żeby się uczyć. Więc tutaj ta relacja między nimi właśnie, no, mamy dwie drogi bohaterek. Jedna właśnie może się uczyć, a druga nie może się uczyć, jest tym faktem też sfrustrowana, ale właśnie kiedy Lila przestaje się uczyć, to Lenu też traci motywację. To widzimy na początku drugiego sezonu, kiedy Lila znika trochę z horyzontu i Lenu ma fatalne stopnie, bo nie ma tej motywacji, nie ma właśnie tej pogoni, tej osoby, która po pierwsze w nią wierzy, a po drugie też właśnie pokazuje jej, że ona bez chodzenia do szkoły też ogarnia tę samą wiedzę, jest w stanie właśnie pokazać jej, że można coś osiągnąć. Z jednej strony w książce mamy, to oczywiście jest historia rozciągnięta na wiele lat, kilkadziesiąt lat życia tych bohaterek i z jednej strony mamy tutaj opowieść o ich przyjaźni, a z drugiej strony jest tu panorama rzeczywiście powojennego Neapolu, powojennych Włoch także. Natomiast jak się to prezentuje w serialu? Bo to też miałaś okazję odwiedzić plan i jakie to było doświadczenie i teraz po obejrzeniu już tych dostępnych odcinków, jak oceniasz to, co się udało tam zrobić? No bo też mamy dwie młode, odkryte przez twórców w drodze castingu aktorki, które weszły do tego świata zupełnie niespodziewanie i mam wrażenie, że też dynamicznie dosyć się to rozwija w ich przypadku. Tak. Tak, no tutaj koncepcja jest bardzo, bardzo spójna, bo właśnie między innymi ze względu na to, o czym mówisz, że mamy dwie aktorki, Margaritę Mazzucco i Gaye Girace, które nigdy wcześniej nie występowały przed kamerą i w ogóle mnóstwo naturszczyków i statystów, to twórcom zależało na to, żeby właśnie osadzić tę akcję w Neapolu, żeby to się rozgrywało jak najbliżej tych prawdziwego miasta, prawdziwej tej dzielnicy. I w tym dialekcie neapolitańskim również. Dokładnie. Oczywiście nie dało się odtworzyć już tej dzielnicy, w której żyły bohaterki książki, bo ona się już od tamtych czasów zmieniła, ale właśnie wybudowano ogromny plan zdjęciowy. To jest jeden z największych planów w Europie na obrzeżach Caserty i to jest ponad 20 tysięcy metrów kwadratowych. Odtworzono całkowicie tą dzielnicę. którą też sukcesywnie z każdym sezonem będą twórcy nam rozbudowywać. W tym sezonie pojawia się nowa dzielnica, już nowsze mieszkania z lat 60., w których są na przykład łazienki. Bardzo dużo też ujęć mamy w tym sezonie w centrum Neapolu, bo też sama spacerując sobie po uliczkach prawie w pewnym momencie weszłam tam w kadr, bo tło mieszało się ze statystami. Mamy kilkadziesiąt, chyba ponad 100 nawet samochodów z epoki ludzi w strojach, którzy tam spacerują i tam między innymi są filmowane sceny, które się rozgrywają właśnie w sklepie Solara, w którym Lila zaczyna pracować. Więc jakby to miasto też zaczęło tak być organicznie częścią tego planu filmowego i to jest niesamowite, no bo jednak czuć tam ten klimat, że jesteśmy w Neapolu. Gdyby to odtworzyć wszystko w jakimś studiu filmowym, to nie byłoby tego klimatu. Tam właśnie jest no to bardzo takie organiczne. A co wiadomo o udziale Eleny Ferrante w produkcji tego drugiego sezonu? Bo twórcy chyba, z tego co pamiętam, też kontaktowali się z nią mailowo wstępnie, prawda? Tylko. Tak, tak. Oni podobno pracują tylko poprzez maila. Co ciekawe, w ogóle Ferrante sama jakby tutaj wyznaczyła, że ona chce, żeby to Saverio Costanzo zajął się reżyserią tego serialu. Wcześniej ona nie udzielała chyba żadnych praw. Chyba raz sprzedała prawa do jakiejś książki, była bardzo niezadowolona z efektu. A Saverio Costanzo próbował też kiedyś zekranizować jakąś jej opowiadanie czy książkę i to z kolei nie doszło do skutku, ale jej się spodobała jego wrażliwość i ona po prostu w momencie, kiedy jakby się zdecydowała się, że może to jest dobry moment, żeby przenieść tę tetralogię neapolitańską, to stwierdziła, że ona chce pracować z nim. I Costanzo jest bardzo tajemniczy, jeśli chodzi o tę współpracę. Mówi, że po prostu wymieniają między sobą maile i on nie widzi żadnego problemu, nie poznał Ferrante, dla niego to jest bardzo dobra współpraca. Natomiast też nieszczególnie lubi mówić o tym, bo też kiedy go pytałam właśnie na planie, jaki był udział Ferrante w drugim sezonie, to powiedział po prostu, no napisała scenariusz. Nie lubi też pytań o to, kim ona jest, co to za osoba, bo on twierdzi, że dla niego to nie jest ważne. I ja się z tym akurat chyba zgadzam, bo wydaje mi się, że to nie ma znaczenia, kim ona jest. Jeżeli on nie chce, żebyśmy wiedzieli, to trzeba to uszanować i to nie powinno mieć wpływu na to, jak odbieramy książki. Ja się zastanawiam, czy właśnie ta anonimowość tutaj nam podkręciła popularność książek czy serialu, bo faktycznie może promocyjnie jest to plus, prawda, dla tych, którzy się zajmują dostarczaniem tej książki do czytelników, czy dostarczaniem serialu do widzów, ale z drugiej strony dla nas jako widzów najważniejsze jest to, jaka to jest historia, jak jest opowiedziana, a nie to właśnie, czy wiemy, czy nie wiemy, kto ją stworzył. No właśnie, więc to jest historia, która się broni sama też właśnie bez znajomości autorki, która nie uczestniczy tutaj w żaden sposób w promocji, bo przecież nie udziela wywiadów, a jednak no ta historia się broni sama i ten drugi sezon widzieliśmy do tej pory tylko dwa odcinki. No wciąż jest to poruszające, wzruszające i sposób właśnie, jak ten świat literatury płynnie łączy się z serialowym, gdzie właśnie pewne kwestie czy sytuacje zapamiętane przeze mnie z książki zostały zainscenizowane przez Costanzo w taki sposób, jakbym ja sobie to sama reżyserowała w głowie podczas czytania. Więc jest tutaj jakaś taka emocjonalna i inscenizacyjna synergia, która między nimi panuje i to jest świetne. Mam nadzieję, że powstaną też kolejne dwa sezony, żebyśmy mogli zobaczyć tę historię w pełni. Też mam nadzieję, Małgorzata Staciak, bardzo dziękuję Ci za to spotkanie. Dzięki. I jeszcze muszę powiedzieć, że dla mnie to jest krzepiące, że w dzisiejszych czasach Elenie Ferrante udaje się zachować anonimowość, udaje się nie zdradzić tego, kim jest. Tak, takich tajemnic nam czasami potrzeba, mam wrażenie. Chociaż były jakieś dziennikarskie śledztwa, chyba nie wiem, czy to, co tam odkryto, to jest prawda, ale też chyba jakieś takie pojawiło się wtedy oburzenie, że nie powinniśmy tutaj grzebać i się zastanawiać, kim ona jest. Jeżeli ona nie chce się ujawniać, to powinniśmy to uszanować. I szanujmy to. Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. I to już wszystko na dziś i Państwu również dziękujemy za to dzisiejsze spotkanie. Elżbieta Malinowska, Katarzyna Borowiecka. Do usłyszenia za tydzień.